DJ Mr. Masur. Karasana bir geçti var. We'll be right back. عشق حلیمه جادوی روزگاره شکستن تلسمش کار کبی بزاره آخ عشق حلیمه جادوی روزگاره شکستن تلسمش کار کبی بزاره پیتزا ندارم سیتزم بوزه میارم